चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलै शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रमण जी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? खट खट खट खट खट। हेलो रमन जी, बालबोध जी, चल आवाज खट खट क्यों आ रही है? पता नहीं हो रहा है, तो आप म्यूट कर लीजिए। अप्रिक्त काल प्रत्यय, अप्रिक्त काल प्रत्यय आज चलेगा। आप सभी का प्रथम मृत्यु में स्वागत है। पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है ना किसी को? नहीं जी। चलिए तो अप्रिक्त काल प्रत्यय, अप्रिक्त अकारांत पुमलिंग, अप्रिक्त शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, एकाल लकारांत पुमलिंग एकाल शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, प्रत्यय अकारांत पुमलिंग प्रत्यय शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। समास है एकाल में एकश्चासु अलच इति एकाल, कर्मधारय तत्व समास है। तो एकाल प्रत्यय अप्रक्त संज्ञक भवति, अप्रक्त संज्ञको भवति। एकाल जो प्रत्यय है वो अप्रक्त संज्ञक होता है। तो एक, कल मैंने बताया था कि एक के जो है बहुत सारे अर्थ है। कोश में जो है एक के संबंध में जो बताया है कि एक के क्या क्या अर्थ है, तो बताया है एकोन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। ये कहता है एक जो शब्द है अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रधाने च प्रधान अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक शब्द का अर्थ प्रधान भी होता है, अन्य अर्थ भी होता है। प्रथमे प्रथम अर्थ में भी एक शब्द का प्रयोग होता है, केवले केवल अर्थ में भी एक शब्द का प्रयोग होता है, साधारण अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है, समान अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है, अल्प अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है, संख्या अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है। हाँ जी बोलो। क्या बोल रहा है? आवाज कट कट के आ रही है। ऐसा कट कट के क्यों आ रही है? क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ तो एको न्यार्थे, एक के कितने अर्थ है, वो है एको न्यार्थे प्रधाने च, लिखो एको न्यार्थे प्रधाने च प्रथमे, एको न्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा, एको न्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे, साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते, संख्यायां च प्रयुज्यते, इति बोल रहा हूं। एको न्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते, लिख लिए। तो एकः अन्यार्थे प्रयुज्यते, सबके साथ प्रयुज्यते, एकः अन्यार्थे प्रयुज्यते, एकः प्रधाने च प्रयुज्यते, एके एकः प्रथमे प्रयुज्यते, एकः केवले प्रयुज्यते, एकः साधारणे प्रयुज्यते, एकः समाने प्रयुज्यते, एकः अल्पे प्रयुज्यते, एकः एकः संख्यायां च प्रयुज्यते, प्रयुज्यते के साथ सबको जोड़ देंगे कि मन एक अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक प्रधान अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक प्रथम अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक केवल अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक समान अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक अल्प अर्थ में प्रयुक्त होता है और एक संख्या अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये सब एक शब्द के अर्थ हैं कोश के अनुसार। समझ गया जी इसका मतलब जो बताया इन इन अर्थों में। तो ऐसे ही एकाल प्रत्यय, एक यहां पर एक शब्द जो है वह केवल अर्थ में है, एक असहाय वाची है, एक शब्द यहां पर केवल अर्थ है, माने केवल केवल अर्थ में, केवल अल माने एक जो प्रत्यय है, संख्या अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है, तो ये एक जो असहाय वाची एकाल जो प्रत्यय है, एक चासु अल च, केवल और वह अल, केवल वह और अल, या एक संख्या से भी करेंगे तो एक और वह अल, इस तरीके से। तो एकाल जो प्रत्यय, एकाल प्रत्यय अपेक्त संज्ञक भवती, एकाल प्रत्यय की अपेक्त संज्ञा होती है। उदाहरण है वाक लता कुमारी घृत स्पिक अर्धभाग पादभाग, इसमें वाक की सिद्धि वाच शब्द है, पूर्वत जो है प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि करके प्रथम व्यक्ति में सु ले आइए, तो वाच सु अनुबंध लोप वाच स हुआ। अब यहां पर स जो है एकाल प्रत्यय, एक अल जो प्रत्यय है, केवल जो अल है, तो यहां पर स केवल अल है, अनेक नहीं है, एकाल है, एक अल है, तो एक अल जो है इसका नाम अप्रयुक्त संज्ञा हो गई। तो स का नाम अप्रयुक्त है और अप्रयुक्त होने से हलग्याभ्यो दीर्घा सुप्रयुक्त मान, हलंत और ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर, माने हलंत से उत्तर और ज्ञंत और आवंत दीर्घ, दीर्घ जो है ज्ञंत आवंत का विशेषण है, हलंत से उत्तर, हलग्याभ्यो पंचमी विभक्ति है, इसका अर्थ हमने पहले बताया हुआ है, तो हलग्याभ्य पंचमी विभक्ति है, तो तस्मादितरस परिभाषा की उपस्थिति हो गई, तो हल माने हलंत से उत्तर, या हल तो यहां पर है ना, हल से उत्तर और ज्ञंत और आवंत से उत्तर, या हलंतात शब्दात, शब्द का विशेषण होने से हलंत, हल में तंत्र विधि कर देंगे और अर्थ हो जाएगा हलंतात ज्ञंतात आवंतात दीर्घाच्च, अलंतात से अलग कीजिएगा और ज्ञंत आवंत का के साथ दीर्घात का मन संबंध है। तो अर्थ हो गया कि हलंत से उत्तर और ज्ञंत और आवंत, दीर्घ ज्ञंत और आवंत से उत्तर। सूती सी जो अप्रयुक्त हल है उसका लोप होता है। सूती सी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। तो हलंतात ज्ञंतात आवंतात च दीर्घात उत्तरम सूतीसी इति एतद् अप्रयुक्तम हल लुप्यते। ये सूतीसी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ पर हलंत है वाच, उससे उत्तर सू का स है, अप्रयुक्त हल है, उसका लोप हो गया। लोप क्या है? अदर्शनम लोप, प्रत्यस्य प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्, हो गया वाच। वाच जो है और इसका जो है यहाँ पर स्थिति में जो है चोहकु, ये कहता है कि चवर्ग के स्थान में जो है कवर्ग होता है। तो चवर्ग के स्थान में कवर्ग होता है क्या? पद के अंत में या झल परे रहते हैं, क्योंकि वाच स पद के अंत में या झल परे रहते हैं। तो ये पद का अंत है, पद क्या है जी? सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा है। तो सुबंत कैसे? तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर ही प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य होता है। तो प्रत्यय को लक्षण मान करके पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से पद के अंत में जो चवर्ग है उसको कवर्ग हो गया है। तो यहां पर स्थानांतरतम से च को क हो गया, वाच हो गया, और इस स्थिति में फिर जो है झलाम जसोन्ते, झलाम जसोन्ते कहता है कि झलाम जस भवती, झलों को जस होता है। अंते माने पदस्य अंते, पदस्य कदाधिकार चल ही रहा है। तो झलाम स्थाने जश भवंती, जशा भवंती, झलाम स्थाने जशा भवंती पदांते, झल के स्थान में जश होते हैं, जश पद के अंत में। तो पद का अंत है ही वाच, पद है ही, उसके जो पद के अंत में जो झल है, तो झल में च आ गया, झबई से लेकर के हल्का तो कपय चट तब इत्यादि खप है चट चट तब। तो इसीलिए यहाँ पर जो है झल है, झल को जो है जस हो गया संतर तम से। तो च को स्थान जब गड़ द, तो जब गड़ द तो यहाँ पर च को जो है सॉरी चोकू तो चवर को कवर कर दिया, तो वाक हो गया है। चोकू तो चवर को कवर किया है और वाक हो गया, और वाक को झलाम जसोन्ते से झलों को जस होता है पद के अंत में। तो स्थानांतरतम से यहां पर क को जो है ग हो गया है, तो वाग बन गया है। इसके पश्चात वाग के बाद एक सूत्र है वावसाने। वावसाने कहता है कि अवसान में झलों को जो चर आदेश विकल्प से होता है, झलों को जो है चर आदेश विकल्प से होता है। तो अवसान में कहा है, ऊपर से अभ्यास चर से चर्च के चर की अनुवृत्ति आ रही है, तो अवसाने झलाम स्थाने चर विकल्पे न भवती, चर आदेश विकल्पे न भवती। तो अवसान क्या है? विराम बसाना, विराम की अवसान है। वर्णा नाम अभाव विराम, वर्णों के अभाव का नाम विराम। तो वाग के आगे जो वर्ण नहीं है, वर्णों का अभाव, इसलिए विराम है। तो अवसान में ये जो है ग, तो अब या अवसान के परे रहते, अवसान वर्णों का अभाव, तो ग के आगे वर्णों का अभाव है, तो उस अवसान के परे रहते झलों को चर होता है विकल्प से। तो एक बार चर हो जाएगा स्थानांतर में, तो क हो जाएगा वाक और पक्ष में वाघ ही रहेगा, तो वाक और वाघ। अब आगे है लता और कुमारी, बस लता शब्द है उसके आगे सूले आइए, कुमारी है उसके आगे सूले आइए, अनुबंध लोप। अब जो है हल ज्ञान भ्यो दीर्घा दीर्घा सुते हलंत ग्यंत आवंत दीर्घ से उत्तर, माने ग्यंत दीर्घ, ग्यंत दीर्घ आवंत। तो यहां पर लता जो है दीर्घ आवंत है और कुमारी जो है दीर्घ ग्यंत है, तो उससे उत्तर सूती सी अपेक्त हल का लोप हो जाता है, तो स का लोप हो गया, लोप क्या दशम लोपा, तो लोप हो गया। तो लता और कुमारी रहा, लता कुमारी हो गया। वैसे कुमारी जो शब्द है, कुमार शब्द से कुमारी पना है, वैसी प्रथमे से जो गिंप ले आइएगा, कुमारी शब्द की यदि सिद्धि करना हो तो कुमारी से शब्द की सिद्धि जो है वयसी प्रथमे 4.1.20 नंबर सूत्र है, इसमें गीत की अनुवृत्ति आ रही है। वयसी प्रथमे 4 चतुर्थाय पहला पाद का 20वां नंबर सूत्र है। वयसी जो है सकारांत वयह, वयसी वयांसी है सकारात नपुंसक लिंग, वयस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रथमे अकारांत पुमलिंग प्रथम शब्द सप्तमी एक वचन है, और ऊपर से नीप की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें जो है नीप की अनुवृत्ति आ रही है, प्रिनेभ्यो नीप, प्रिनेभ्यो गीप 4.1.5 नंबर सूत्र है, इससे नीप की अनुवृत्ति आ रही है। और तासा जो है अनुपसर्जनात् अजाद्य तस्ताप से अतः, अजाद्य तस्ताप जो है या अजाद्य तस्ताप उससे अनुपसर्जनात् हुआ, स्त्रियाम का भी अधिकार चल रहा है, ये स्त्रियाम जो है 4.1.3 नंबर सूत्र है, स्त्रियाम का भी अधिकार चल रहा है। तो उसके पश्चात फिर जो है अतः की भी अनुवृत्ति आ रही है, इसमें अतः की भी अनुवृत्ति आ रही है। ये अतः की जो अनुवृत्ति आप जो है, और दूसरा तो कोई है ही नहीं अजाद्य तष्टाप के अलावा, उसमें अजाद्य तो अजादयश्च और अतच, तो उसमें अतः की अनुवृत्ति उससे ही ले आएंगे। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि प्रथमे वयसी या वयसी प्रथमे अनुपसर्जनात् अदंतात् प्रातिपदिकात् परः ङी प्रत्यय भवति स्त्रियां, स्त्रीलिंगे ङी प्रत्यय भवति। तो ये कुमार अदंत है और प्रथम वयस में है, अनुपसर्जन है माने मुख्य है, अनुपसर्जन माने मुख्य है। तो अनुपसर्जन जो अकारांत जो प्रातिपदिक है उससे परे ङीप हो गया, गीप आकर के कुमार गीप का ई और फिर सरस्वती अकार का लोप हो जाता है, बहुसंज्ञा करके और फिर जो है अकार का लोप कर देंगे, टेर लोप इत्यादि से ई भाग का लोप हो गया, तो कुमार ई कुमारी बन गया। और उस कुमारी से आगे सु आया है फिर कुमार आया, ऐसे लता है तो लता में टाप कर देंगे, ऐसा प्रत्यंत है ही, तो उसे इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे है घृत स्प्रिक, घृत स्प्रिक का अर्थ होता है घृतम स्पृशति इति घृत स्प्रिक, घृत को छूने वाला, घृत को छूने वाला, जल को भी घृत, जल को छूने वाला, वैदिक भाषा में घृत नाम जल का भी है, निघंटू पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो घृतम स्पृशति इति घृत स्प्रिक, तो घृत से आगे अम विभक्ति ले आइए और स्पृश, मैंने घृत अम और स्पृश, स्पृश धातु है, धातु होने से धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार तत्रो पदम सप्तमीस्थम, उस धातु के अधिकार में जो सप्तमीस्थ पद है उसका नाम उपपद है, तो घृत अम जो है उपपद है। तो ऊपर सज्जा करने के बाद स्पृशोनुदके क्विन निकाल लीजिए, स्पृशोनुदके क्विन, ये 3258 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का जो है 58 नंबर सूत्र है, 58 निकाल लीजिए, सोनु दके क्विन निकाल लिए जी आचार्य जी। 3258 तो स्त्री सोनु दके क्विन स्पृश सकारांत पुमलिंग स्पृश शब्द पंचयुक्त एक वचन है, अनुदके अनुदके सकारांत पुमलिंग अनुदक शब्द सप्तमीव्यक्ति एक वचन नपुंसक लिंग कह सकते हैं, नपुंसक लिंग कर दीजिए, उपद का विशेषण है, नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग अनुदके अकारांत नपुंसक लिंग अनुदक शब्द सप्तमी युक्ति एक वचन है, क्विन नकारांत पुमलिंग क्विन शब्द प्रथम एक वचन है। अब यहाँ पर अनुदक में समास है न उदकम अनुदकम तस्मिन अनुदके, नहीं तत्पुर समास है, और इसमें धातु का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है और साथ साथ जो है सूपी की भी अनुवृत्ति आ रही है, सूपी स्थ, तो ये सूपी की भी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। सूपी जो ये है सूपी से सूपी की अनुवृत्ति आ रही है, ये सूपी स्थ तीसरा अध्याय दूसरा पाद है और दूसरा पाद कितने नंबर सूत्र होंगे? सुपिस्था ये 3, 2, 4 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 4 नंबर सूत्र है और इस सूपि की आवृत्ति जो है 3, 2, 83 तक है, 83 तक है। पहले सूपि स्था से सूपि की आवृत्ति आई है, धातु प्रत्यय है ही और सप्तमी है अनुदके, इसलिए अनुदके सप्तमी होने के कारण सत्रो पदम सप्तमी स्थम, ये जो कहता है कि सप्तमी स्थ पद उसको उपसंज्ञा होती है तो यहाँ पर उपसंज्ञा हो गई, तो अर्थ हो गया कि अनुदके सुबंते, सुप है तदंत विधि होगी प्रत्येक तंत्र ग्रहणम, तो अनुदके सुबंते उपपदे स्पृश धातो किन प्रत्यय भवति, किन प्रत्यय मैंने धातु पर किन प्रत्यय भवति, कि अनुदक सुबंत उपपद रहते स्पृश धातु से परे किन प्रत्यय होता है। तो अनुदक सुबंत उपपद रहते, तो यहां पर जो है घृतम स्मृशति, तो यहां पर घृत जो है उदक भिन्न है घृतम स्मृति, तो घृत को छूने वाला, तो घृत यहां पर गाय का जो घ्री है या भैंस का ये जल नहीं है, तो अनुदक सुबंत उपपद है घृत, अनुदक सुबंत उपपद है, तो अनुदक सुबंत उपपद रहते धातु से परे जो है, धातु जो है उससे परे किन प्रत्यय हो गया। तो घृत अम स्पृश क्विन प्रत्यय जो परस्य प्रत्यय परस्य प्रत्यय परे होता है, तो घृत अम स्पृश क्विन, आप इसके बाद घृत अम स्पृश क्विन का समास हो जाएगा उपपदम सिंह से, अतिगंतम पदम समर्थेन सह समस्यते, तो यहां पर अतिगंतम उपपदम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, तो यहां पर घृत अम सुबंत उपपद है उससे पर इस स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय हो गया है और उसका समास हो गया, से समास हुआ है, समास होने से सुपोधात प्रातिपदिक धातु प्रातिपदिक सुप का लुक होता है। आप कहेंगे स्पृश क्विन क्या सु क्यों नहीं लाए, तो हमने आपको बताया हुआ है कि घृत अम स्पृत गति कारक को पदानाम के समास वचनम प्राक्ष उत्पत्ति पहले पढ़ाया हुआ है, गतिकार उपपदों का जो समास होता है, तो गतिकार उपपद कृदंत के साथ भी समास हो तो सुबोधवती से पाले हो जाएगा, तो घृत अम स्पृश, घृत अम स्पृश क्विन है तो ये कृदंत है, इसलिए उसे समास हुआ, समास होने से उपधातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक का भी अब सुप का लुक हो गया है, तो लिख हुआ मैंने लुक हो गया, लुक क्या है प्रत्यय श्लोक लोप, तो घृत स्पृश, घृत स्पृश, अब घृत स्पृश जो क्वीन है, क्वीन का अनुबंध लोग करेंगे तो नौ की हलंतम से संज्ञा क की लसक से ई की उपदेश संस्कृत से फिर तस्य लोप अदर्शनम लोप, तो यहां पर जो है वह बचा अब वह जो है अपृक्त एकाल प्रत्यय, एक अल जो प्रत्यय है उसकी अपृक्त संज्ञा हुई है, और अपृक्त संज्ञा होने से वेर अपृक्तस्य अपृक्तस्य वकार से लोप स्यात्। ये तो अर्थ शायद बता दिया होगा ना जी, वेर अपृक्तस्य का अर्थ हमें लग रहा है कि बताया जी आचार्य जी, बता दिया अपृक्तस्य से वकार से लोप स्यात्, बस ये अर्थ है। तो यहाँ पर जो है लोप हो गया, घृत स्पृश हुआ का लोप हो गया है, कृत समास शास्त्र से फिर जो है प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्व सु आया, घृत स्पृश सु हो गया, सु जो है अपृक्त काल प्रत्यय से एकाल प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा होती है, तो सु का स है उसकी अपृक्त संज्ञा होगी, फिर हल्का मर हलंत ज्ञान तराबंध दीर्घ से उत्तर सूति से अपृक्त हल का लोप हो गया, जो है इससे जो सु का जो है उसका लोप होगा, तो घृत स्पृश है। अब इस स्थिति में क्वीन प्रत्यय से कुहो, क्वीन प्रत्यांत को कवर्ग होता है, तो घृत स्पृश जो है क्वीन प्रत्यांत है, इसको कवर्ग हुआ है, तो स्थानांतर तम से जो है श को क्वीन प्रत्यय कु जो है स्थानांतर तम स के स्थान पर जो ख आदेश हुआ है, अब इसके पश्चात जो है घृत स्पृश जो स्क्रीन प्रत्यय कु तो श को ख हो जाएगा स्थानांतर तम से, क्योंकि श भी उष्म है ख भी उष्म है, तो श को ख हो गया। अब घृत स्पृक हुआ, इस स्थिति में झलाम जशोन्ते, झलों के स्थान में जो है जश होता है पद के अंत में, तो झलाम जशोन्ते झलों को जश होता है पद के अंत में, जश में झलों को जो जश आदेश होता है, तो स्थानांतर तम से क्या हो गया ख को जो है जश ज ब ग ड दस तो ग हो गया है स्थानांतर तम से, और घृत स्प्रिग तो यहाँ पर ख को जब है वावसाने अवसान में वर्तमान जो झल उसको चर होता है, तो स्थानांतर तम से जो है घृत स्प्रिग और घृत स्प्रिक दो रूप बनता है। ऐसे ही है अर्धभाक, अर्धम भजति त्यधक, आधे को प्राप्त करने वाला, तो घृत स्प्रिक घृत स्प्रिक दो बना है। अब अर्धभाक है, अर्धम भजति थी अर्धभाक, आधे को जो प्राप्त करने वाला है, आधे को जो भजन करने वाला है, प्राप्त करने वाला है, उसको अर्धभाक कहते हैं। तो अर्ध अम भज अर्ध अम भज, तो अर्ध अम भज जो हुआ, तो यहाँ पर धातु का अधिकार चला, उस धातु के अधिकार में भजो नुई, भज धातु से परे नुई प्रत्यय होता है, तो भज धातु पर नुई प्रत्यय भवती, बहुत ही सरल अर्थ है। तो यहाँ पर नुई हुआ, नुई का अनुबंध लोप हुआ, हुआ अर्ध अम भज हुआ। अब यहाँ पर भी वही सब है कि अर्ध अम भज जो नुई हुआ, भजो नुई से अनुबंध लोप उपदेश की चूटू से तसलोप अदसलोप हुआ हुआ है, तो गतिकार को पदानाम के दिशा समास वचनम प्राग उत्पत्ति करके सुबंध से पहले ही समास हो जाएगा, और समास होने से सुपोधात कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा में सुपोधात प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुप का लोक होता है, तो लोक क्या है प्रत्यक्ष लोक स्वरूप। तो अर्ध भज और वह है, और वह जो है अर्धभज, जब अर्धभज वह है और वह को मान करके भज की अंग संज्ञा है, भक्त की अंग संज्ञा होने से भजो अत उपधाय से अंग के उपधाय करके समय वृद्धि होती है। तो यहां पर जो है अंग के उपधाय काय को दीर्घ हो गया तो अर्ध भाज और वह का जो है फिर लोप कर दीजिए मेरे प्रयुक्त से। तो अर्ध भज और अर्ध भाज हो गया, फिर जो है यहां पर वही हल गया प्रयुक्त हलंत ग्यंत आवंत से हलंत ग्यंत और आवंत तथा सूती सी अप्रयुक्त हल्का नहीं, वह जो है वेर अप्रयुक्त अप्रयुक्त वकार का लोप होता है, वेर अप्रयुक्त से लोप कर दीजिएगा। तो अर्ध भज हुआ, अर्ध भाज हो गया, अर्ध भाज पूर्वस्वात्पत्ति कर दीजिएगा तो अर्ध भाज सु हो जाएगा, सु को फिर अप्रयुक्त काल प्रत्यय एकाल जो प्रत्यय उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। तो अर्ध भाज सु, सु का फिर हल गया महल से जो है हलंत ग्यंत आवंत सूत्र सूत्र जब प्रत्यय का लोप होता है। तो यहां पर स का लोप हो गया है तो अर्ध भाज है। चौकू चवर के सामने कवर होता है पद के प्रत्यय झल के प्रत्यय पद का अंत है तो अर्ध भाज जो है चौकू चवर को कवर होता है पद के अंत में या झल प्रत्यय पद का अंत है तो चवर को कवर हुआ स्थान से ज को जो है ग हो गया अर्ध भाग और वावसाने से विकल्प से जनों को चर आदेश होता है। तो यहां पर विकल्प से चर हुआ है तो एक बार जो है ग हो गया अर्ध भाग और दूसरे भाग हो गया अर्ध भाग। इसी प्रकार से पादम भजति पाद भाग हो जाएगा चौथाई को प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर अर्ध भाग और अर्ध भाग ये दो मैंने सॉरी पादम भजति थी पाद भाग ऐसे ही उसको पाद अम भज नी फिर जो है अनुबंध लोप और नी को मान करके जो है भज की जो है अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अत उपधा से जो है उपधा को वृद्धि हुई है। तो वही भज से सब कुछ वैसे लगेगा, इसमें कोई अंतर ही नहीं है तो पाद भाक बन गया है। इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद बहुत जोर से आ रही है, इतना ही। इसमें कोई समझ में नहीं आया तो पूछिए, कोई है जो नहीं समझ में आया? जी शंका नहीं है जी, अच्छी तरह समझ में आ गया। आपको तो कोई शंका नहीं है जी? द्रोण जी स्वाति जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते नमस्ते। हम सोने के लिए जा रहे हैं, यहाँ सोए कि उधर सोए?